W Polsce opozycja go broni. Ostrzeżenie dla żuław: z powodu cówki może rosnąć poziom wód w rzekach. Nie żyje były selekcjoner piłkarskiej reprezentacji Polski Janusz Wójcik. Miał 64 lata. W 1992 roku doprowadził biało-czerwonych do srebrnego medalu Igrzysk Olimpijskich w Barcelonie. Selekcjonerem pierwszej reprezentacji był w latach 97-99. Był także trenerem m.in. Jagiellonii, Białystok, Legii Warszawa, Pogoni Szczecin i Widzewa Łódź. W stolicy kończą się uroczystości pogrzebowe Aliny Janowskiej. Aktorka zmarła tydzień temu w wieku 94 lat. Na nabożeństwo w kościele pod wezwaniem świętego Stanisława Kostki przybył m.in. wicepremier minister kultury Piotr Gliński. Zgromadzeni wspominali zmarłą nie tylko jako aktorkę, ale także społecznika i głowę rodziny. Odeszła od nas wielka polska aktorka, patriotka, żoliborzanka Alina Janowska. Bardzo znacząca postać polskiej kultury, bardzo lubiana, sympatyczna, pełna energii, wspaniały życiorys w czasie wojny, więziona na Pawiaku za pomoc Żydom. No miała rzeczywiście jakiś taki dar osoby, która rzeczywiście uprawia sport, wobec tego jest aktywna, wobec tego jest do przodu, z uśmiechem, kiedy kwestowała na Powązkach. Mama była niestrudzonym społecznikiem, potrafiła swoją dobrą, wielką, ogromną energią, zapałem, ideą zarazić innych ludzi. Alina Janowska spocznie na Wojskowych Powązkach. Politycy PiS-u krytykują wpis Donalda Tuska na Twitterze na temat sytuacji w Polsce. Opozycja tłumaczy go troską o kraj. Przewodniczący Rady Europejskiej zarzucił rządowi szereg negatywnych działań, zadając na końcu pytanie: strategia PiS-u czy plan Kremla? Wiceszef Parlamentu Europejskiego Ryszard Czarnecki uważa, że jest to wyraz skrajnych emocji byłego premiera. Inni unijni liderzy są powściągliwi, a ja nie odbieram tego, co napisał przewodniczący Tusk, ani jako taki głos ludu europejskiego czy unijnych elit, ani też jako element jakiegoś planu czy strategii odnośnie powrotu do Polski. Nie. Donald Tusk reaguje emocjonalnie. To są reakcje kogoś obrażonego, zawiedzionego, że Polacy nie popierają go tak, jakby chciał. Małgorzata Kidawa-Błońska z Platformy Obywatelskiej ocenia, że wpis Donalda Tuska to wyraz troski o Polskę. To nie jest tweet przeciwko Polsce, a w trosce o Polskę, o to, żebyśmy byli normalnym krajem, a Prawo i Sprawiedliwość, zamiast zakłamywać rzeczywistość, no, powinno zacząć naprawiać swoje błędy. Zresztą ten tweet musiał ich bardzo poruszyć, bo jeden tweet, a wszystkie najważniejsze osoby w Prawie i Sprawiedliwości komentujące, to znaczy, że Tusk postawił bardzo trafną diagnozę. Premier Beata Szydło napisała na Twitterze, że Donald Tusk jako przewodniczący Rady Europejskiej nic nie zrobił dla Polski, a wykorzystując swoje stanowisko do ataku na polski rząd, atakuje cały kraj. Ostrzeżenie dla żuław dotyczy możliwości wzrostu poziomu wód powyżej stanów ostrzegawczych, lokalnie nawet alarmowych. Powodem jest sztorm na Bałtyku. Wieje silny północno-zachodni i zachodni wiatr. Efektem jest też zjawisko cofki, czyli wtłaczania wód Zalewu Wiślanego w głąb lądu. Mira Stankiewicz. Poziom wód na południowym brzegu Zalewu Wiślanego jest w górnych granicach stanów wysokich. Na Wyspie Nowakowskiej do stanu ostrzegawczego brakuje kilku centymetrów, ale już na Nogacie został on przekroczony i woda wciąż rośnie. Oznacza to powrót zagrożenia powodziowego, tym razem w północno-wschodniej części regionu. Gmina Elbląg na razie prowadzi obserwacje miejscowości leżących na Wyspie Nowakowskiej. Nie mamy pewności, czy sytuacja się polepszy. Trzeba będzie wprowadzić po prostu stałe dyżury i tutaj zwiększyć jak gdyby intensywność działań. Tłumaczy zastępca wójta Zygmunt Tucholski. Dodajmy, że w samym Elblągu poziom rzeki jest na razie bliski stanu ostrzegawczego. Ostrzeżenie dla żuław obowiązuje do jutra. Pierwszy śnieg powodem kilkudziesięciu kolizji i wypadków na ulicach Warszawy. Groźnie było na trasie S8 na odcinku od Alei Jerozolimskich do węzła Salamea. Tam około godziny 7 rano doszło do dwóch kolizji, w których zderzyło się 6 samochodów osobowych. Utrudnień nie udało się uniknąć, mimo że zarząd oczyszczania miasta wysłał na stołeczne drogi 42 pługopiaskarki. To pierwszy taki eksperyment w Europie. W Krakowie, w dzielnicy Krowodrza, zamontowano inteligentne oświetlenie. Dostosowuje się do warunków pogodowych czy natężenia ruchu. Na ulicach zamontowano 4000 lamp LED-owych. Naukowcy z Akademii Górniczo-Hutniczej zaprojektowali program komputerowy, który nimi steruje, mówi profesor Leszek Kotulski. Lampa LED-owa potrafi dokładnie ukierunkować strumień światła tam, gdzie potrzeba, przy czym to musi być połączenie zarówno poprawnego projektu, który wykaże, gdzie lampa ma świecić i w którym miejscu ma być dostosowana, i samej technologii LED-owej.

włącza fioletowe promieniowanie zespołu U2. Ciężko mi jest powiedzieć po raz kolejny coś oryginalnego o płycie, o której już wielokrotnie wspominałem, że no jak na tę moją listę, jak na 46 rok życia, to jest chyba ta płyta najważniejsza, jeśli chodzi o zamkniętą, kompletną całość. 26 lat i 2 dni temu, 18 listopada 1991 roku, ukazał się album Achtung Baby zespołu U2, z tym, między innymi z tym utworem Until the End of the World. Ale dzisiaj do godziny 15, do tej daty, do 18 listopada innego roku wprawdzie, ale jeszcze powrócimy. Na razie teraźniejszość, 2017, nowy utwór grupy Goat Girl. Cathedral. Grab your gun and turn his hand. You're walking across the promised land. Settle down and drink your joe. Enjoy the scene before it implodes. She wasted into the road. Felt the death beneath the toes. Passive eyes look far from those who feel for the fleeting homes. Grab your gun and turn his hand. You're walking across the promised land. Settle down and drink your joe. Enjoy the scene before it explodes. Words spoken in the dark. Biting heart, want nothing, want no part. Held hostage from the start. Grab your gun and turn his hand. You're walking across the promised land. Settle down and drink your joe. Enjoy the scene before it implodes. Słyszę nazwę Goat Girl, myślę sobie, będzie petarda. Czekamy na całą dużą płytę, a to jest nowy ich utwór Cracker Draw, przed chwilą w tonacji. 17 minut po 14, coś z nowości, jeszcze. Thank you. justice for the human, a message to you all. Send your best among us, and we will watch you fall. This is for the humans, a message to you all. Send your best among us, and we will watch you fall. This is for the humans, a message to you all. Send your best among us, and we will watch you fall. Uwaga, uwaga, 1 grudnia na płytę, która będzie zatytułowana Żyjąc w elżbietańskich czasach. Projekt, zespół, nowy zespół stworzony przez Steve'a Masona i Martina Duffy, muzyków zespołu Primal Scream, i ta piosenka This One's for the Humans zapowiada się co najmniej ciekawie. No dzisiaj takie trochę odwrócenie naszego porządku w tonacji, bo w tonacji zazwyczaj przeszłość, dzisiaj nie, dzisiaj zdecydowanie więcej nowości. Now the world is only one noise. Zasada jest bardzo prosta. Jeśli na płycie ukazuje się utwór zatytułowany Fossa, to nawet gdyby reszta tej płyty była kompletnie nieistotna, wiadomo, że będzie się za tym zespołem podążało. Bo tak. No i ukazuje się muzyka do gry wideo, Music from Before the Storm. I tam głównie muzyka instrumentalna, utwory instrumentalne. Ale wśród tego wszystkiego jeden właśnie taki utwór, Burn It Down, zespół Dother. Polecam nieustająco, chociażby jeśli chodzi o te dwie płyty, tak zwane regularne, nagrane do tej pory z 2013 i 2016 roku. Zwłaszcza Fossa, tu jest istotna, z albumu Not To Disappear. No to teraz mam dla Państwa rozdawnictwo, jak to zazwyczaj się dzieje w poniedziałkowych naszych spotkaniach Tonacji Trójki, 22,7 Trójek. Piotr Kordaszewski czeka. To będzie nagranie koncertu zespołu, o którym niejednokrotnie już mówiliśmy w Trójce. Jazzowy projekt wielopokoleniowy, tak bym go nazwał, Kujawy, w czwartek, najbliższy czwartek w studiu imienia Agnieszki Osieckiej o godzinie 19. Proszę dzwonić już od teraz. A my wracamy do daty 18 listopada, tyle tylko, że 1993 roku. Studia Sony w Nowym Jorku. Na scenie, w takiej właśnie odsłonie, nietypowej bardzo dla siebie, pewien bardzo znany zespół. Best wciąż ten sam chłopak. W trampkach, w podartych dżinsach, w tak trochę bezładnie narzuconym na siebie sweterku. Śpiewający z niewiarygodną emocją. Come as you are, z tego koncertu MTV Unplugged z Kurt Cobain, Nirvana. Jeszcze jeden fragment. I'm not like them, but I can pretend. The sun's gone, the heavy light. The day's done, I'm having fun. I think I'm dumb, maybe just happy. Think I'm just happy. Think I'm just happy. I'm just happy. My heart is broke, I have some blue. Help me heal, mend it with you. We'll float around, hang out on clouds. Then we'll come down, have a hangover. Have a hangover. Have a hangover. Have a hangover. Steal the sun, fall asleep. Wish you away, so it's cheap. Lesson learned, teach me love. Soon to burn, wake me up. I'm not like them. I can pretend the sun is gone, but I have a light. The day is done, but I'm having fun. I think I'm dumb, maybe just happy. Think I'm just happy. Think I'm just happy. Think I'm just happy. Może spróbuj zedrzeć ze swoich piosenek całą tę gniewną otoczkę. Bez przesterowanych gitar, bez wściekłego wokalu, inaczej, spokojniej. Pokaż te piosenki od takiej zupełnie nagiej strony, a wtedy przekonasz się, ile one są warte i czy tam jest dużo melodii. Tak zrobili tutaj. Okazało się, że tych melodii jest nawet więcej niż w wersjach tych najbardziej znanych, oficjalnych, znanych z ich dużych płyt. No ale nie tylko wzięli się za swój repertuar. Tak mi się wydaje po tych 24 latach, że jeśli chodzi o MTV Unplugged, Nirvany, to wszystkie drogi na tej płycie prowadzą do dwóch kompozycji i to nie nirwanowych. The Man Who Sold the World, Davida Bowie. No i ten finał Led Belly'ego, czyli Where Did You Sleep Last Night, kiedy pod koniec Kurt Cobain pokazał, jaka siła tkwi w nieśpiewaniu, a właściwie w wełkaniu, czy nawet w wyciu, rockowym wyciu. Niesamowita, niesamowita płyta wciąż po latach. Nagrywana 18 listopada 1993 roku. No to teraz, ponieważ dziś za oknem, tak jak napisałem na swoim Facebooku, kwintesencja listopada, mogło się tak przez 2-3 godziny wydawać, zresztą wciąż tak się wydaje przy Myśliwieckiej 357, ale ocieplamy anteną, zdecydowanie. Przypominamy sobie teraz przez 8 minut tegoroczne lato. Chyba trzeba zejść do piekła. Kiedy słucha tego, zagłusza mi pranie, biegi pod tapetą, obsypuje na mnie. Ona słucha tego, za ciasty w spodenkach. I nie dziwi mnie to, w życiu musi coś uwierać. Hej, i tylko wrący, kumcy, kumcy, para, kumcy. Pęka szyba w szafie, ona słucha techno. każdy spotyka. Trzeba tak na dziewczyno, tylko każdy w swoim tempie. Wszyscy! I tylko bumcy, bumcy, bumcy, para bumcy, bumcy, bumcy, można klaskać. Na jego komendę. No i się wszyscy zatrzymali, ale publiczność eksplodowała. Grupson i domowe melodie techno, a wcześniej Camp i Brodka Dancing Shoes z płyty Męskie Granie 2017. Więcej, dużo więcej na temat tej płyty z gośćmi, czyli z Moniką Brodką i z muzykami zespołu Organek. W najbliższą sobotę w audycji Myśliwiecka 357 powspominamy, porozdajemy prezenty i pogramy trochę muzyki właśnie z tego podwójnego albumu. A ponieważ tak się umówiliśmy swego czasu w tonacjach, że to trochę dyscyplina dodatkowa, taka specjalna dla Państwa ta płyta, no to jeden egzemplarz teraz oddam w dobre ręce. piotr.stelmach@polskieradio.pl dla pierwszej osoby, która napisze pod ten adres. I cóż my tu mamy? Wydaje się, że z płyty zatytułowanej Scream Above the Sounds to jedna z najważniejszych kompozycji. Chances are you like to feel more loved. Supreme About the Sounds, Stereophonics Chances, o wkrótce też więcej na ten temat. No to teraz tak jakbym mówił do płyty. Hej, mój najlepszy kumplu, bo taki jesteś od 26 lat. Mogę z ciebie jeszcze zagrać jeden fragment dzisiaj na finał? Pa, pa. Medal dla każdego. Witam, Henryk Sytner. Dla zapalonych piechurów żadna pogoda nie straszna. Oczywiście, jeśli są przygotowani do rajdu, znają trasę, zwłaszcza jej trudne odcinki, no i mają strój chroniący przed deszczem i zimnem. Jeśli Państwo te warunki spełniają, możemy ruszać z naszą przewodniczką Grażyną Orłowską. Kierunek: Ziemia Lubuska. dokładnie okolice Łagowa. Łagów to znana miejscowość, chociaż jest to wieś, ma jednak charakter miejski i ciekawe zabytki. Ale otoczenie tych zabytków jest niezwykle urokliwe, dlatego że zamek wraz z bramami i fragmentami murów położony jest na takim wąskim przesmyku między dwoma jeziorami, Łagowskim i Trześniowskim. Zamek ma ciekawą historię, ale również warto wejść na wieżę zamkową, żeby podziwiać otaczającą nas przyrodę i okolice, no i wybrać któryś kierunek na naszą wędrówkę. Ja proponuję taką trasę liczącą sobie 13 km, jest oznakowana jako szlak pieszy w kolorze czerwonym. Trasa jest łatwa, prowadzi brzegiem zachodnim jeziora Trześniowskiego. Tu spotkamy piękny drzewostan bukowy, sosnowy i jodłowy. Teren ciekawy, bo ukształtowany ponad 10 tysięcy lat temu przez lodowiec. Zresztą oba jeziora mają charakter polodowcowy, jezior rynnowych. My możemy się wdrapać na wydmę morenową, która porośnięta jest tym lasem, a w Jemiołowie, do którego ten szlak nas doprowadzi, trzeba zobaczyć koniecznie skansen maszyn rolniczych i ciekawy kościółek wiejski z ołtarzem z XVIII wieku. Jemiołów to jest taka ciekawa wieś, która w 2016 roku była najładniejszą wsią lubuską w takim rankingu wojewódzkim. Mieszkańcy mają ciekawe pomysły, jest tam wiele zaskakujących rzeźb i takich urokliwych miejsc. Nad tą miejscowością góruje maszt radiowo-telewizyjny, który liczy sobie ponad 300 metrów wysokości, ale jest jeszcze jeden zabytek, można powiedzieć taki wysokościowy, wieża ciśnień, którą warto w tej miejscowości zobaczyć. Początek i koniec tego szlaku jest przy Łagowskim Amfiteatrze. Trzeba powiedzieć jeszcze, że ma taką przeszłość w historii kuracyjną. Przybywali tutaj bowiem w dwudziestoleciu międzywojennym mieszkańcy Berlina i Frankfurtu, dlatego że tutejsze właśnie lasy i otoczenie powodowało, że swoisty mikroklimat. Jakby pozostałością ciekawą tych dojazdów kuracjuszy jest secesyjny wiadukt kolejowy, wznoszący się na wysokość 25 metrów. Piękna gotycka cegła. No i warto tę wiedzę o Łagowie ugruntować sobie, korzystając z takiego questu. To jest forma takiej zabawy miejskiej, rozwiązywanie krzyżówki w terenie. Zapraszamy do reklamy. Zimno. Nawet nie ma się do kogo przytulić. Przytul nowe AGD. Gorące promocje na pralki, lodówki, zmywarki, kuchnie, piekarniki, płyty i okapy. Znajdziesz w sklepach Euro i na euro.com.pl. Przytul produkt z katalogu sprzętów AGD. Osoby starsze powinny szczególnie dbać o dostarczanie do organizmu odpowiednich witamin i minerałów. Niestety preparaty witaminowe dla seniorów są z reguły drogie. Dlatego sięgnij po suplement diety ActiVitaminer Senior. Zawiera aktywne witaminy i minerały niezbędne w tym wieku, a kosztuje niewiele. Opakowanie 60 tabletek wystarcza na 2 miesiące, a miesięczne stosowanie ActiVitaminer Senior to wydatek rzędu zaledwie 8 zł. To najlepsza inwestycja w zdrowie. ActiVitaminer Senior. Aktywne witaminy, na które cię stać. Aflofa. Mamy okres grypy i przeziębienia. Rozmawiamy z dr Klaudią Zawilską. Pani doktor, co pani stosuje, żeby nie zachorować? Stosuję Rutinacea Med, która pozwala uniknąć infekcji dróg oddechowych, a także pozbyć się pierwszych objawów choroby. Rutinacea Med to idealne rozwiązanie dla pani, a dla pacjentów? Polecam ją także pacjentom. Stosując Rutinacea Med, szybciej wracają do zdrowia i są odporni na zachorowania. Czyli już wiemy, o co pytać w aptekach. Wyrób medyczny Rutinacea Med, polecana przez lekarzy w okresach grypy i przeziębienia. Pomóż odetchnąć Polsce od smogu. PGNiG zaprasza do udziału w społecznej kampanii edukacyjnej Rodzice i dzieci powietrze bez śmieci. Zapraszamy szkoły podstawowe i gminy do rejestracji na stronie www.powietrzebezśmieci.pl. Do zdobycia są nowoczesne wyposażenia pracowni przyrodniczych i wyjątkowe naukowe stacje zabaw PGNiG. Pomóżmy Polsce odetchnąć od smogu. Rodzice i dzieci. Powietrze bez śmieci. Więcej na powietrzebezśmieci.pl. Gdy za oknem deszcz i plucha, zła to pora dla malucha. Kiedy nosek jest strapieniem, bajkę kończy marudzenie. Więc do akcji wkracza tata, doświadczony jak mistrz świata. By uniknąć nocnej wachty, sięga wnet po Aromactive.